Soki kofi na peko tango ye hele ki mama ha. Ako ya ne koti kala poso semi kuwa. Ya yo ya yo ya yo yo yo. Ya yo ya yo ya yo yo. Ha wemba wemba na wemba yo yo. Ah yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Sala nini enga kai konzambe te enga ye nenge nini na koye balika nisi ya moko na moko koma yanga ye bande koma kila mabe o mama koma nanga ye bande koma kila mabe o Locola 55. Balingi na yanga na mandola na zanga solo raison. Azulu pemba babuzani yere. Nazako tuna na se oyu.